1981 senesinin Aralık ayının 6'sı, günlerden pazar. Fatih İskender Paşa Camii'nde ikindi namazını mütakiben Esat Çoşan hocamızdan hadis-i şerif dersi dinliyoruz. Elillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabi kitabullah ve efdalel hedyu seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtefatuhâ ve külle muhtefin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedis sahihil muttasil ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal aleyke bit tıybil kelam ve beddis selam ve it'amut ta'am sadaka Rasulullah fîmâ kal evkemâ kal. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ehadis-i şerifesini Üstadımız Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretlerinin Ramuzul Ehadis isimli hadis kitabından okumaya devam edeceğiz. Hadislerin izahına geçmeden önce evvelen ve hasreten Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhu saadetleri için, cümle enbiyanın, evliyanın, asfiyanın ruhları için, hasreten Peygamber Efendimizin ashabının ve Peygamber Efendimizin ashabından bize kadar gelmiş, geçmiş, güzeran eylemiş cümle saadat ve meşayih ve piranımızın ruhları için, bu kitabın içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar vasıl olmasında emeği geçmiş olan ulemanın ve ruvatın ruhları için, müellif merhumun ruhu için, onun hocalarının, talebelerinin ruhları için ve hasreten uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere bu mescide gelmiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete irtihal ve intikal eylemiş olan cümle geçmişlerinin ruhları için bir hediye-i Kur'aniye olmak üzere bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Dersin başında metnini okuduğum hadis-i şerif. Peygamber Efendimizin üç öğüdünü ihtiva ediyor. Buyurmuşlar ki aleyke bittıybil kelam. Aleyke geçen hafta izah edilmişti ki Arap dilinde senin boynuna borç olsun, senin üzerine vacip olsun, senin şunu yapman senin üzerine gerekli olsun manasına bir tabir. Yani sana şunu tavsiye ederim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aleyke sana şunu tavsiye ederim. Bir tıybil kelam. Tıyb, iyi. Kelam, konuşmak. İyi konuşmak, güzel konuşmak. Yani bütün Müslümanlara karşı, hatta bütün hayatım boyunca şu lisan dediğimiz, dil dediğimiz uzvumuzu hayıra yormak, hayırda kullanmak, herkese karşı güzel tekellüm etmek, güzel şeyler söylemek, hayrı söylemek, hakkı söylemek, yumuşak söylemek, tatlı söylemek, kalp kırmamak, gönül yıkmamak, kimseyi incitmemek tarzında iyi söz söylemek, güzel konuşmak. Yoksa mantıka kabiliyetini böyle edebi sanatlarla süslemek manasına değil, kalp yıkmamak, gönül kırmamak ve dilin afeti olan, dille işlenen günahları işlememek. İlmihal kitaplarımızın belli bir kadrosu vardır. Başında suların ahkamından başlar. Ondan sonra namaz bölümünü anlatır. Efendim, diğer bölümleri anlatır. Halbuki bunların yanı sıra anlatılması gereken bazı konular da var. Onlara eski tasavvuf ve ahlak kitaplarında çok geniş olarak yer verildiği için ecdadımız o kitapları bunlardan ayrıca ehemmiyetine binaen tevhid ettiklerinden bu ilmihal kitaplarında bu bölümler yer almamış. Şimdi ahalimiz İslamiyet'i unuttuğu için, İslami bilgiler zayıfladığı için evine bir ilmihal alıyor. O ilmihalin içinde böyle şeyler yok. Sadece suların ahkamından, namaz kılmadan ibaret. İşte şu mekruhtur, bu böyledir, abdest şöyle alınır filan gibi şeylerden ibaret sanıyor İslamiyet'i. Halbuki şu dilin pek çok afetleri vardır. Dil insanı cennete de götürür, cehenneme de götürür. Bu dil o kadar mühim bir uzuvdur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diline hakim olmayı, diline sahip olmayı garanti eden bir kimseye ben de cenneti garanti ederim diye hadis-i şerifinde tavsiye buyurmuş. Bu tavsiyeden bize çıkacak nedir? 9 defa yutkunup sözü ondan sonra söylemek. Bir yerde konuşacağımız zaman sinirlenmeden, sakin bir şekilde efendim kendine hakim olarak ve ölçerek konuşmak. Çünkü sözü sen söyledin mi sen sözün esirisin artık. O söz nereye götürürse seni esirisin. Çıktı ağzından bir kere. Kanuna aykırıysa mahkemeye gidersin, hapse gidersin. Efendim ahlaka aykırıysa günah yersin. Efendim karşısındaki şahsa dokunan bir şeyse onunla uğraşırsın ömrün boyu artık. Uğraş dur o söylediğin. Sözü çıkarmadığın zaman söz senin esirin. Ağzının içinde hapsedilmiş durumda. Onun için söze dikkat etmemiz lazım. 9 defa yutkunmak demek yani şu sözü söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye iyice düşünmek demektir. Sözümüze dikkat edersek epeyce karlı çıkarız. Epeyce karlı çıkarız. Onun için bundan sonra zihnimize iyice bir yerleştirelim. Şu dilimizden sözleri dökü vermeyelim. Kontrollü olarak konuşalım. Benim gibi böyle çok konuşup da sonra başınıza büyük işler getirtmeyin. Ve bezlüs selam ikinci tavsiyesi bu yine demektir ki aleyke bi bezlüs selam demektir. Yani sana selamı bezletmeni de tavsiye ederim. Bezletmek malum saçmak, bol bol vermek manasına. Yani sakınmıyorsun, kıskanmıyorsun, esirgemiyorsun, herkese bol bol selam veriyorsun. Başka hadis-i şeriflerde de geçiyor ki bildiğine bilmediğine insan selam verecek. Şöyle baktın Müslüman mı? Selamın kadri kıymetini bilecek bir kimse mi? Esselamu aleyküm de. Bazen tekrar aynı şahısla karşılaşıyoruz. Peygamber Efendimiz diyor ki bir taşın veya ağacın etrafında dönerken tekrar karşılaşsanız bile selam verin. Selam çok kıymetli bir şey. Dua. Allah'tan selam temenni ediyorsun karşındaki şahsa. O selamın içinde de neler yok. O selamın içinde hastalıklardan selamet var, sıkıntılardan, belalardan selamet var, dünyadaki dertlerden selamet var, ahiretteki belalardan, sıkıntılardan, üzüntülerden, korkulacak hallerden selamet var. Esselamu aleyküm dediğin zaman sen ona iki cihanın hazinelerini temenni etmiş oluyorsun. Onların hepsi senin olsun. Bu tün aydında gün aydında yok. Tün aydın demek, gecen aydın olsun demek. Gün aydın demek, gündüzün aydın. Zaten gündüz aydın. Güneş var, aydın zaten. Yani manası itibariyle, şu sözün enginliği, derinliğiyle onlar ölçülecek durumda değil. Hele hele insan bu selama kızgınlığından ötekisine şey yapıyorsa o zaman daha da çok zarar ediyor. Bu dua bu. Allahu Ekber gibi, Elhamdülillah gibi, efendim La İlahe İllallah gibi yani mizanı dolduruyor La İlahe İllallah. Bir La İlahe İllallah dedin mi, bir La İlahe İllallah'tan insanın terazisi ağır basıyor, cennete gidiyor. Kıymetli şey, Esselamu Aleyküm dediğin zaman çok şey temenni etmiş oluyorsun, karşındaki insanı çok seviyorsun. Çok büyük hayırlar tavsiye etmiş oluyorsun, onun için esirgeme. Çok da faydası var. Peygamber Efendimiz'in meclisine bir saat gelmiş. Topluluk böyle oturuyorlarmış. Esselamu aleyküm demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aşeretün buyurmuş. Aşere 10 demek Arapça. 10 ecir aldı demek. malum Müslümanlıkta insan bir hayır işledi mi, Allah-u Teala Hazretleri cömert olduğu için, cömertlerin cömerti olduğu için bol veriyor, on misli veriyor ecri. Bir başka şahıs gelmiş, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demiş, ona işrune demiş. Herhalde yanındakilere diyor. Yani selamın karşılığı olarak demiyor da, Esselamu Aleyküm dedi, onun arkasından bir de ve Rahmetullahi'yi ekledi diye onun ecrinin 20 kat olduğunu belirtmek için yanındakilere söylüyor. İşrune. Bak bu 20 kat ecir aldı demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Bir başka şahıs gelmiş birkaç zaman sonra, dakika sonra neyse. O da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu tarzında bir de Berekatuhu'yu eklemiş. O zaman buyurmuş ki Peygamber Efendimiz Selatun 30 misli oldu. Ecir alıyor insan. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın bir kıssasını dinlemiştim. Hoşuma gitti. Hazreti Ömer'in oğlu. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Allah her ikisinden de razı olsun ve her ikisinin şefaatine bizleri erdirsin. Amin. Bir zata demiş ki hadi kalk çarşıya gidelim seninle. Karşısındaki de sahabi. Diyor ki ey Ömer'in oğlu ben senin huyunu bilirim. Sen çarşıyı pazarı sevmezsin. Söyle neden gidelim diyorsun. Çünkü çarşı pazar tehlikelidir. Çarşı pazar şeytanın çok gezdiği yerdir. Çok olduğu yerdir. Neden? Yalan yere yemin edilir, insan aldatılır, kandırılır, açıklık, saçıklık, kız, erkek, kadın. Bir sürü tehlikeleri var. Hele şimdi çok daha büyük tehlikesi. Sen kapalı çarşıda esnaf isen yandın. Kapalı çarşıda esnaflık yapmak demek, efendim, hele o Beyazıt'tan Nur Osmaniye'ye giden yol üzerindeyse dükkanın, artık yani orada Müslümanlığı muhafaza etti mi insan tamam. Böyle dört tane yıldız takmak lazım omuzuna. Zor şimdi yani. Çarşı pazar şeytanın çok olduğu bir yer. Sen niye oraya gitmek istiyorsun ey Ömer'in oğlu? Nedir sebebi diye soruyorlar. Bak eski insanların zihniyetine bir işaret var burada. Eski insan ama yani Allah'ın makbul kulları. Sahabe-i kiramdan Hazreti Ömer'in oğlu. Diyor ki selam veririz selam alırız diyor. Kalabalık orası diyor. Kalabalık yere gidiyor. Yani sokak arasında çok insan yok. Kalabalık yere gidecek. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyecek. Manevi kârını düşünüyor. Çarşıya pazara gidip de alışverişi düşünmüyor. Manevi kârını düşünüyor. Aklı, fikri, Allah-u Teala Hazretlerinin rızası olunca insanın tabii mantığı da böyle çalışır. Demek ki selamı çok edeceğiz. Bunun tabii altında yatan mana nedir? Herkesle tanışmak, herkese iyi şey temenni etmek, efendim böyle güleç yüzlü olmak, efendim yoldan gelen geçenle ilgilenip ona da şöyle bir tatlı dille bir iltifat filan gibi manalar taşıyor. Yani bezdü selam deyince insan anlıyor ki Müslüman şöyle güleç yüzlü bir kimse olacak, sokakta böyle başını eğip kaşlarını çatıp böyle efendim gitmeyecek. Gülerek, şey yaparak, sağa sola selam vererek, hal hatır sorarak şöyle bir tatlı bir geçişle geçecek. Yani geçim var, geçimlilik var. Geçimlilik, insanlarla hoş geçinmek, gönül yapmak meselesi var. İşin altında. Yine cemiyetin bakası, selameti var. Yine cemiyetin fertleri arasında muhabbet olacak, olsun diye bunu Allah-u Teala Hazretleri bize tavsiye eylemiş, Resulullah bize tavsiye eylemiş. İslamiyet demiştim ya daha önceki vaazlarda da, İslam cemiyetinin muhabbeti için, safasağlam, sıhhatli hayat sürmesi için, yaşaması için ne lazımsa onları emretmiştir. İslam cemiyetinin nizamını bozacak, efendim fertler arasındaki tatlı güzel münasebetleri zedeleyecek her şeyi yasaklamıştır. İslamiyetin ana buyu, ana prensibi cemiyeti korumaktır. Ferdi de korur, cemiyeti de korur. Dünyasını da korur insanın, ahiretini de korur. Hiçbir şeyini ihmal etmez. Şimdi dünya üzerindeki nizamlarda bu kemali bulamazsın. Mesela kapitalist nizam dediğimiz nizamda ferdin hürriyeti, hürriyet ve ticari hürriyet ve diğer hürriyetler cemiyete üstün tutulmuştur. Fert üstün tutulmuştur. Komünist memleketlerde cemiyet üstün tutulmuştur, fert imha edilmiştir. Ferdin ne şahsiyeti kalmıştır ne bir şey. Birisi ifrat, birisi tefrit. İslamiyet hiçbir şeyi hiçbir şeyi kadire uğratmaz. Cemiyete cemiyetin hakkını verir, ferde ferde hakkını verir. Ferdin hakkını verir. Ruha ruhun hakkını verir, cesede cesedin hakkını verir. Fe'a'tı küllezi hakkın hakkahu buyurmuş Peygamber Efendimiz. Her hak sahibine hakkını ver. Karının senin üzerinde hakkı ver. Hakkı var, ver. Allah-u Teala Hazretlerinin karşısında senin vazifen var. Yani Allah'ın hakkı var senin üzerinde. Her şeyimiz zaten Allah'ın ya. Öyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. O vazifeyi yap. Kullara karşı vazifeyi yap. Cemiyete karşı vazifeyi yap diye tavsiyeler böyle. Demek ki selam vereceğiz. Mümkün olduğu kadar her selamda büyük ecirler aldığımızı bileceğiz. Bir de bir husus var. Tabii insanın dili başka, kalbi başka olursa ona münafık derler. Dilinle selamun aleyküm diyorsun. Yani ben senin dünyada ahirette mesut, bahtiyar olmanı istiyorum diyorsun. Arkasından kuyusunu kazıyorsun. Bu tezada da dikkat etmek lazım. Yani selam verdiğin kimseye arkasından kötülük yapmaya yeltenme. Özünde, kalbinde, sözünde birbirine mutabık olsun. Selam verdin mi artık hep selametliğini iste, iyiliğini iste. Selam kuru bir davadan ibaret kalmasın, muhabbetin bir nişanesi olsun. Sonra selamın çeşitleri vardır. Selam, mesela derdi hocamız, bataklığa düşmüş bir adam çırpınıyor, biraz sonra çamurların içinde kaybolacak. Esselamu aleyküm deyip yanından geçsen olur mu derdi. Olmaz. Orada selam nedir? Orada selam, efendim, bir ısırık bulup, bir ip bulup o adama atıp onu oradan kurtarmaktır. Madem selametliğini istiyorsun, niye selametliğine çalışmazsın? Esselamu aleyküm diyorsun, selametliğine çalışmıyorsun. Selametliğine çalışacaksın. Yani sağ, salim, esen, rahat, huzur içinde olmasına gayret edeceksin. Hakiki has Müslümanlık bunu gerektirir. Ve bildiğine bilmediğine selam verilir İslam'da. Avrupa'da diyorlar, duyuyoruz. Bir Avrupalı ötekisine bir selam verirse, ben seni tanımıyorum, sen kimsin, ne hakla bana selam veriyorsun dermiş yani. Bizim profesörlerden bir tanesi İspanya'ya mı Fransa'ya gitmiş. Diyor, Fransızlar çok mağrur diyor. Ne yaptılar dedim. Bir yeri soracak oldum diyor, bir adama yanaştım diyor, sen benim rahatımı ne hakla tahrip edersin diye bir cevap verdi bana diyor. Yani merhaba demiş, işte şurası nasıl diyecek. Ben şu anda dinleniyorum, sen benim rahatımı nasıl tahrip edersin diye bir ters cevap verdi diyor, şaşırdım kaldım diyor. İslam'da böyle değil. İslam'da tanıdığına da tanımadığına da selam verilir. Şöyle bakarsın, Müslüman, esselamu aleyküm dersin. Müslüman olmayana selam verilmez, zaten faydası olmaz. Versen de faydası olmaz, ona bir faydası olmaz ama verilmez. Peygamber Efendimiz mektup yazmış. Müslüman olmayan kimselere mektup yazmış. Peygamber Efendimiz'in mektupları besmele ile başlardı, selam da olurdu içinde. Diyor ki selamında, Esselamu ala menittebaal hüda. Selam Allah'ın hidayetine tabi olanlara olsun. Şartlı. Yani sen Müslüman olursan sana selam. Değilsen kendin bilirsin. Yani boş yere harcamıyor. Ve it'amu ta'am. Üçüncü tavsiyesi. Tabi burada sayfanın kenarına gelmiş. Biraz belki harfler iyi çıkmamış olabilir. Ve'si görünmüyor ama ve it'amu ta'am. Sana üçüncü olarak yemek yedirmeni de tavsiye ederim buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yemek yedirmek meselesi. Elhamdülillah bizim muhitimiz bilir bunu. Yani bizim şu camideki şu hadisi şerifi dinleyen kardeşlerimiz zaten bu hususlara aşina kardeşlerimizdir. Yemek yedirmenin çok büyük şeyi var, ecri var. Yemek yedirmenin. Tabii zengin kimseye de yemek yedirilir, muhabbet artsın diye. Yani münasebetler yumuşasın, münasebetler tatlılaşsın, samimileşsin diye. Sen onu evine çağırırsın, bu akşam çorbayı biz de içelim dersin. O da seni evine çağırır. Daha samimi Müslümanlar, daha samimi arkadaşlık eder. Birbirleriyle daha yakından dost olurlar. Uzaktan birbirlerini uzaktan tanımak durumu var. Bir de daha yakından tanımak durumu var. Aynı apartmanda oturuyorlar da birbirlerini tanımıyorlar. Ankara'da bir eve gittik. Kapısından içeri girdik. Meğer 3 kat daha altında kat varmış. 4 kat yukarıya çıktık. Oraya soruyoruz, buraya soruyoruz. Bu evde filanca oturuyor mu bilmiyoruz diyorlar. 4 kat çıktık kapıları çala çala. Hiçbirisi bilmedi. Ondan sonra aşağı indik. Nihayet en alttaymış. En altta bulduk aradığımızı. Bir apartmanda oturuyorlar, birbirlerinden haberleri yok. Zengin, zengine de yemek yedirir, fakire de yemek yedirilir. Yemeklerin sadece zenginlere mahsus olması da tehlikelidir. Yani sofranda biraz da fukaracıklardan da bulundurmak uygun olur. Allah yolunda böyle yedirirse insan, ve yut'imûne ta'âme alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve esîrâ ayet-i kerimesinde de bildiriliyor. Çok büyük iltifatlara mazhar olur. Büyük ecirler kazanır. Bu hususta da şey yapmayın, çekinmeyin. Şimdi bazı kimseler isterler şey yapmayı, davet etmeyi isterler. Hanım der ki, yemek yok evde. Çağırma kimseyi. Yemek yok. Senin yemek yok dediğin evde kenara çekil bakalım. Ben şöyle bir mutfağa bir gireyim. Buzdolabını şöyle bir açayım. Buzdolabın var mı? Var. Buzdolabın varsa içi doludur muhakkak. Kahvaltılık vardır. Reçel vardır. Peynir vardır. Tereyağı vardır. Bilmem şunu vardır, bunu vardır. Arpa ekmeğinin yanında katık gerekir ama buğday ekmeği olursa katığa lüzum yok demişler eskiler. Buğday ekmeği oldu mu? Sadece ekmek olsa yanında tuz banarsın. Gene olur da yani olur merak etme. Yani illa en âlâ şey ikram etmek mecburiyeti yok. Hatta İhya-i Ulum'da okudum ki Gazali rahmetullahi aleyh buyuruyor. Hadis-i şeriften almış. Misafirinize aşırı külfetle yani sizi yoracak, bıktıracak tarzda aşırı böyle mutantan yemekler hazırlamayın. Neden? İzah ediyor arkasından. Çünkü bir zaman gelir, öyle hazırlayamadığınız zaman misafirin eve gelmesini istemez olursunuz. Bugün evde 5 çeşit yemek yok, onun için misafir ama bize gelmesin, çağırmayayım. Misafirin gelmesini istemeyen kimseye de Allah lanet eder diyor. Onun için tabii halinde olacak ama tabii sen evde zaten birkaç çeşit yiyorsan misafire de sirket çıkartıp, ekmeği çıkartıp bambuna ye denmez. Yani kendi yediğinden yedirirsin. Fazla külfet yapıp kendini yorup da sonra bıkmamak. Kaide bu. Bıkmayacak gibi tabii bir şekilde şey yaparsın. Bir de Hazreti Ömer'le bir ihtiyarın hikayesini naklederler. Radıyallahu anhu mecmain. Yemeğe çağırmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife. Yemeğe çağırmış. Önüne çok basit bir yemek çıkarmış. Paça mı çıkartmış o zamana göre? Yani herkesin bulduğu ve pek değerli sayılmayan bir yemek çıkartmış. Şimdi paça da galiba çok pahalı, kıymetli bir şey ya. Hazreti Ömer radıyallahu anh kapıdan içeri girmiş. Bakmış ki oraya bir sopa dayalı duruyor böyle. Sopaya bir bakmış. Biraz bir düşünmüş. Kılıcını çıkartmış. Sopanın yanına koymuş. Girmiş içeriye oturmuş. Yemeği yemiş. Elhamdülillah. Çok şükür. Allah senden razı olsun. Teyze mi dedi artık ne dediyse yaşlı kadına. Efendim sağ ol var ol demiş. Allah'a hamdü sena etmiş. Kalkmış. Giderken kılıcını kuşanırken sormuş. Bu sopayı ne diye koydun buraya? Bu neydi? Diyor ki ya Ömer, eğer benim gibi koskoca bir halifeyi böyle basit bir yemek, basit bir sofraya mı çağırdın deseydin bu sopayla sana vuracaktım. Peki diyor sen kılıcı niye onun yanına koydun? Ey ihtiyar diyor, eğer sen de sana layık değil ama bu sofra işte kusura bakma filan deseydin ben de sana bu kılıcın tersiyle biraz kabzasıyla bir iki tane vuracaktım diyor. Çünkü demek ki bu iki sözden de anlaşılıyor ki tabii olarak ne varsa onu şey yapacak. Allah verdiyse sen de ikram edersin, esirgemezsin olur ama vermediyse utanmana lüzum yok. Çünkü veren Allah, vermeyen yine Allah. Demek ki bu hadis-i şeriften fevkalade önemli. Bakın 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelimeden ibaret. İkişer takım hepsi, iki kelime, iki kelime, iki kelime, biri de başta aleyke var. 7 kelimeden bir cemiyeti ayakta tutacak bir nizam var burada, bu hadis-i şerifte. 7 kelimeden cemiyet dimdik ayakta durur muhabbetle. Neden? Güzel konuşacak, selam verecek, selametliğini, iyiliğini isteyecek, yiyip yedirecek. O cemiyetin fertlerini sen nasıl yıkarsın? Girmeden tefrika bir milletin millete düşman giremez. Efendim toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez diyor Mehmet Akif. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Önce tefrika girer. Sen şucusun, ben bucuyum. O odur, bu budur. O bu partiden, bu bilmemlerden. Allah'ın kulları, hepsi Hazreti Adem'in oğulları değil mi? Hepsi Hazreti Adem'in oğulları. Biz aynı milletin fertleri değil miyiz? Aynı milletin fertleriyiz. Aynı tarihi yaşamadık mı? Dedelerimiz aynı gayeler uğrunda çarpışmadılar mı? Aynı gayeler uğrunda şehit olmadılar mı? Oldular. Nedir bu çatlaklık, bu tefrika? Önce tefrika giriyor, ondan sonra düşman girer. Tefrika girmeden giremez. Girse defolur gider. Girse duramaz. Yanlışlıkla girse girdiğine pişman olur çıkar. Yanılıp da bir girse girdiğine pişman olur. Onun için bir cemiyeti ayakta tutan bir nizam. 7 kelimeden ibaret. Allah elimizde bulunan nimetin kadrini bilmeyi cümlemize nasip etsin. Kardeşlerimiz biliyor. Buradakiler biliyor. Ben onlara bir şey demiyorum. Cümle 40 küsur milyon muyuz şimdi? 45 milyon. 45 milyona Allah bildirsin. Biraz da bize bildirme vazifesi düşüyor. Duyuyoruz, güzel. Resulullah'ın hadis-i şerifleri ağzımıza tat veriyor, kulağımıza efendim şeref veriyor, güzel. Bildireceğiz. Bildireceğiz. Başkaları bilmiyor çünkü. Dünyadan haberi yok. En beğendiğin insan camiye geliyor, gidiyor. Şunu oku diyorsun, okuyamıyor. Bunu oku diyorsun, okuyamıyor. Kaçıyor. Yetiştiremiyoruz kendimizi. Yani bir İngiliz Müslüman oluyor, bir sene sonra bakıyorsun Mısır'a gidiyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor, Arapçayı öğreniyor. Bakıyorsun Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor. Bakıyorsun şunu öğreniyor. Neden? Biliyor ki İslamiyeti ilim üzerinde duracak. Cahillik üzerinde durmaz. Çürük temel üzerinde bina yapılmaz. Suya çamura bina yapılmaz. Kazarlar toprağı bile sağlam zemini bulunca temeli atarlar. Onlar öyle yapıyor da biz niye yapmıyoruz? Biz sanki Allah'ın garantili bahtiyar imtiyazlı kullarıyız sanıyoruz kendimizi. Dedelerimiz Müslümandı ya, sakallıydı, sarıklıydı, Allah yolunda şehit olmuştu. Biz de sanıyoruz ki soydan soptan sülaleciye hepimiz hemen cennete gidivereceğiz. Öyle bir şey yok. Yani temenni ederiz de muhterem kardeşler, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Babası peygamber olur, oğlu kafir gider. Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu okumadın mı Kur'an-ı Kerim'de? Nuh Aleyhisselam'ın oğlu babasına sözüne uymadı, karşı geldi. Ben bir tepenin üstüne çıkarım dedi. Gemiye binmedi, helak oldu gitti. Babası biraz, ya Rabbi bu benim oğlumdur, sen de Erhamür Rahiminsin gibi böyle bir şey yapacak oldu. İnnehu leyse min ehlik diye hemen hitabı itham geldi. O senin ailenden değil. Neden? Olmaz da ondan. Yani görünüşte onun gibi bile olsa iman aynı olmayınca olmuyor da ondan. Senin ehlinden değildir. Fikir bir olacak, gönül bir olacak. Gönül bir olmadıktan sonra baba, kardeş, akraba, laf hepsi. Gönül bir olacak. Nuh Aleyhisselam'ın ve Hud Aleyhisselam'ın karıları da şeydi, kafirdi. Peygamber karısı. Daraballahu meselen lillezine keferum re'eten Nuhin ve re'ete Lut. Kâneta tahte abdeyni min ibadina salihayni ve hânetahuma felem yugniya anhuma minallahi şey'en ve kîlet hulen nâre ma'addâhili. İki salih, iki peygamber kulun karısı idiler, onun emrindeydiler. Onlara hıyanet ettiler. Cehenneme girin denildi onlara. Bak, peygamber karısı olmak fayda etmiyor ise, peygamber oğlu olmak fayda etmiyor ise, ben şehidin bilmem soyundan geliyorum demek fayda eder mi? Hepimiz kendimiz kazanacağız cenneti. Ahiretin tarlası burası. Burada ekeceğiz, ahirette biçeceğiz. Çalışacağız. Nasıl çalışalım hocam? Tabii uzun ama gecenin bir vaktinde uykunu terk edeceksin. Kimsenin görmediği yerde seccadeye oturacaksın. Yalvarıp yakaracaksın. Gözyaşı dökeceksin. Ağlayacaksın. sızlayacaksın, Allah isteyeceksin, çalışacaksın, emrini tutacaksın, yolunca gitmeye çalışacaksın. Ondan sonra da boyun büküp ya Rabbi sen bilirsin diyeceksin. Otur, göbeğini ger, sırt üstü yat, enseni kalınlaştır. Hiç İslam için çalışma, hiçbir şey öğrenme. Ne Kur'an bilir, ne hadis bilir. Yani hep bunları ben daha ziyade şeyler düşünerek söylüyorum. Yani ömrü hani plajda, kumarda, eğlencede geçen birçok kardeşimiz var. Babaları, dedeleri şehit değil miydi? Müslüman insanlar değil miydi? Çalışacağız. Yani biz de onları irşad etmek için çalışacağız. Herkes de kendisi tek tek tek tek çalışacak. Ahiretteki, cennetteki köşkünü tuğla tuğla burada yapacak. Tuğla tuğla. Bir sadaka verecek, bir tuğla. Mesela. Efendim bir yemek verecek, efendim bir temel taşı. Bir bilmem efendim nefsine hakim olacak. Bir bilmem bir şey. Böyle tane tane tuğla tuğla imar edecek. Cenneti kazanacak. Bak şimdi kitaplardan dersler okuyoruz. Sabah yine hatırıma geldi. Bu kitapların dışında ahlaktan da dersler var. Yapamıyoruz. Allah kusurlarımızı affetsin. Allah cümlemize gayret kuvvet versin. Nefse şeytana uydurmasın. Sabretmek. Bu sabır dersinde muvaffak olamazsa insan imtihanda geçemez. Patlayı patlayı verirse, kavga çıkartırsa, münakaşa çıkartırsa, gürültü ederse derste kaldı, ihmale kaldı. Devam ederse sınıfta kalır. Birkaç defa devam ederse belge alır. Allah korusun. Onun için böyle ahlaki şeyler de birer derstir. Birer efendim lisenin, üniversitenin neyse bir bölümünün bir dersi gibidir. Böyle böyle kazanılacak. Diyeceksin ki ben de biraz sabır az. Şu imtihana biraz çalışayım, zayıfım. Gayret edeyim. Sabrı öğreneyim, öğreneyim, geçeyim bundan. Ben de biraz vefa az. Aman şunu tamir edeyim. Sonra nasıl çıkacağım Allah-u Teala Hazretleri'nin huzuruna? Ben buyurdum, buyruğumu tutmadın derse Mevlam ben ne cevap vereyim diyeceksin. İlahisi var ya, ben buyurdum, buyruğumu tutmadın derse Mevlam ben ne cevap vereyim? Öyle düşünmüş. Yunus öyle soruyor kendi kendine. Böyle derse ben ne cevap vereyim diye sen de düşüneceksin. Uğraşacaksın. Öyle. Kolay değil yani. Müslüman olmak kolay, cenneti kazanmak kolay değil. Allah'ın kolaylaştırdığına kolay da aslında devamlı gayret istediği için kolay değil. Parlayıp sönmeyle olmaz. Ömür boyu böyle tıkır tıkır muntazam yürüyüp salih amel işleyip güzel ahlaklı olup gönlü pırıldatıp içerisini dışarısını nurlandırıp öyle kazanacak insan. Yoksa hani o son nefeste hüsnü hatime Azrail'i gördüğü zaman insan feleğini şaşırır. Bir Azrail'i görmek 50 defa kılıç darbesi yemekten betermiş. O halde sen ne la ilahe illallah'ı hatırlarsın ne başka bir şey. Akıl baştan gidiverir. Onun için nasıl yaşarsa öyle olur diye düşüneceksin. Yaşadığın gibi ölmek için nasıl ölmek istiyorsan o şekilde yaşayacaksın. Hadis-i şerif. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsün. Nasıl ölmek istiyorum? Hüsnü hatime ile la ilahe illallah diyerek, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek ölmek istiyorum. İman-ı kamille. İmanla yaşa o zaman. İmanla yaşa, salih amelle yaşa, öyle git. Yoksa en son anda bir la ilahe illallah derim, cenneti kazanırım. Keşke. Yani Allah'ın lütfunu kimseden kıskanacak halimiz yok. Veren Allah-u Teala verir. Versin, cümlemizi ihsan eylesin de çok zor. Çok zor. Yani kazananlar çok zorluklarla kazanmışlardır. Biz de biraz kollarımızı sıvayalım. Şöyle işe girişelim. 40 senedir şuraya gidiyoruz. 30 senedir buraya geliyoruz. Efendim 20 senedir şu tesbihi çekerim. Bilmem ne, şu kadar zamandır şuraya gelir giderim. Ne oldu bana? Demek ki bende bir şey var deyip biraz gayret edeceğiz. Durdu mu su kokar. Aktı mı akan su pislik tutmaz. İkinci hadisi şerife geçelim. Aleyke bis savmi fe innehu la misle lehu. Sadaka Resulullah. Ebu Ümame'den nakledildiğine göre radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e demiş ki ya Resulallah mürni bi emrin yenfa'uni. Bana bir şey emret, bana fayda versin. Bana fayda verecek bir emir istiyorum senden. Bana bir tavsiyede bulun. Bana bir şey emret. Ben onu yaptığım zaman fayda göreyim ya Resulallah diye sormuş Resulullah Efendimiz'e. Bakalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle diyen sahabesine ne cevap vermiş? Aleyke bis savmi. Sana oruç tutmayı tavsiye ederim. Oruç tutmanı tavsiye ederim sana. Orucu tavsiye ederim. Fe innehu la misle lehu. Çünkü onun emsali yoktur. Oruç ibadetinin emsali yoktur. Neden? Çünkü oruç kalbi kuvvetlendirir. Kalbi kuvvetlendirmek hem maddi hem manevi. Herhalde doktorlar da bu işi şey yaparlar. Yani kalbin oruçla hele belli bir yaştan sonra, 30-40 yaşından sonra tahmin ediyorum o yağ bağlaması vesairesi oruçla epeyce takviye olur. Bir, o kalbin et kısmı, yürek kısmı. Bir de kalbin maneviyat kısmı var, gönül dediğimiz kısmı var. Manevi cephesi var. Orası da oruçla kuvvetlenir. Oruç tuttu mu insanın manevi gönül şeyi de açılır. Gönül gözü de açılır. Orası da pırıldar. Sonra zekası açılır insanın. Yemek yedi mi uyku basar. Öğleden sonra ben çocuklara derse giriyorum. Böyle ihtiyarlar gibi başları yere düşüyor. Neden? Öğle yemeğini yediler. Yarım ekmekle beraber 3 kap yemeği. Öğleden sonra durabilirse dursun. Fıkra anlat, kıssa anlat, hikaye anlat, şiir söyle, ne söylersen o mide dolu olduğu zaman o gözün açık durması mümkün değil, kapanacak. Zekayı arttırır. Ama tabii oruç damarı iliği kurumuş adamı, sen baştan aşağı oruç, o da doğru değil. Ne diyor? O sabahları okuduğumuz Buziri Hazretlerinin kaside-i bürresinde, فَرُوْبَ مَحْمَسَةٍ شَرٌ مِنَ التُّخَمِ Nice açlıklar vardır ki tokluktan da fenadır. Her şeyi ölçülü yapacaksın. Belli bir ölçüyle yapacaksın. Sonucunu düşünerek yapacaksın. Ben bilemiyorum sonucunu. Bilenden öğrenip öyle yapacaksın. Neden bazı kimseler bazı ulemaya tabi olmuşlar? Daha iyi biliyor. Ben onun ihtisasından istifade ederim diyor. Yoksa birisini başa geçirip de efendim hükümdarlık meselesi değil. İlmine ittiba ediyor. Sonra zekayı arttırır. Ahlakı güzelleştirir. Oruçlu bir insanın ahlakı güzel olur. Birisi gelse sataşsa uyumaz. Zaten Peygamber Efendimiz de öyle tavsiye ediyor. Birisi geldiği zaman senin yanına sataştığı zaman ben oruçluyum de diyor. Uyuma ona diyor. Hakikaten de uyumaz. Canı istemez zaten insan. Yani şimdi seninle kavga edecek halim yok der. Ama karnı tok oldu mu o kendisi bazen gider omuz vurur. Kavgayı kendisi çıkartabilir yani. Küçük bir pürüzden kavgayı kendisi çıkartabilir. Tabii oruç ile ilgili sözler ne kadar çok söylesek şeydir, az gelir. Orucu belli bir ölçü içinde tutmaya gayret etmek lazım. Ölçülüsü nedir? Ölçülüsü pazartesi, perşembe günleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oruç tutardı. Resulullah'ın yolundan güzeli var mı? Yok. Resulullah bizim numune-i imtisalimiz, başımızın tacı, gönlümüzün dertlerinin ilacı. Her şeyimiz. Bizim üzerimize haris, bizim salahımız, felahımız için titiz, bize sevgisi fevkalade fazla olan, bize merhameti, şefkati fevkalade fazla olan, şefaati fazla olan bir zat-ı celil. Pazartesi, perşembe oruç tuttuğunu şöyle izah ederdi Peygamber Efendimiz. Ameller Allah-u Teala Hazretlerinin dergahına pazartesi, perşembe günleri arz olunur. Ben de amelim Allah-u Teala Hazretlerine takdim kılındığı esnada oruçlu olmayı seviyorum derdi. Biz de onun sünnetine iktidaen pazartesi, perşembe oruç tutmaya çalışalım. Eğer bir bedeni rahatsızlığımız yoksa arada sırada tutmak insanın biraz efendim zoruna gider. Devamlı tutmak kolaydır da dikkat ederseniz Ramazanlardan hatırlarsanız Ramazan'ın bir iki günü zor gelir. Ondan sonra gayet tabii gelmeye başlar. Demek ki devamlı tutmak iyi değil. Arada bırakacaksın, arada tutacaksın ki Arada bırakıp tutacaksın ki oruç sana koysun ve orucun faydası hasıl olsun. Onun için savmut dehir mekruhtur demişler. Yani bütün seneyi baştan aşağı hiç fasılasız oruç tutmak mekruhtur demişler. Pazartesi, perşembe tutarsın. Başka hangi oruçlar var? Her Arabi ayın, yani Arabi aydan kastımız Rebiülevvel, Recep, Şaban, Ramazan filan gibi Arabi ayın 13, 14, 15'inde oruç tutmak sevaptır. Ben Arabi ayı nereden bileceğim? Arabi ay, aya göre değişiyor. Mehtabı gördüğün zaman, mehtaplık gecelerin sabahlarında oruçlu olursan, eyyam-ı bid denilir o günlere. Beyaz günler demek. O günlerde oruç tutarsan, bütün ayı oruç tutmuş gibi Allah ecir veriyormuş. İnsan kaçırılacak bir şey değil yani. Gözleyip, kollayıp o oruçta tutmaya çalışmalı. Sonra Recep'te, Şaban'da Peygamber Efendimiz'in Muharrem ayında tuttuğu oruçlara, sünnet olan oruçlara riayet etmeli. Diğer hadis-i şerife geçtik. Aleyke bitakvallahi ta'ala. Bu hadis-i şerif ile bizim dersimiz biter bugün. Eğer bitirebilirsek. Uzun değil ama söylenecek söz çok. Aleyke bitakvallahi ta'ala. Bu hadis-i şerifi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'den nakledilmiş. Sebep olarak da diyor ki bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldi ve dedi ki ya Resulallah bana tavsiyede bulun. Bana tavsiyede bulun ya Resulallah dedi. Onun üzerine Peygamber Efendimiz bu tavsiyeleri yaptı. Bakalım bu tavsiyeler nelermiş? Şimdi dikkatle dinleyelim. Aleyke bitakvallahi ta'ala. Yüce ulu Allahu Teala Hazretlerinden sakınmayı sana tavsiye ederim. Takva sakınmak demek. Takva sakınmak demek, çekinmek demek. Neden sakınıyor insan? Allahu Teala Hazretlerinden muhalefetten sakınıyor, ona isyan etmekten hazer ediyor. Takva bu. Takva dinin özüdür. Dervişliğin özüdür, tasavvufun özüdür, manevi hayatın özüdür, kemalin özüdür, takva. Allah'a muhalefetten sakınmak, ona isyan etmekten kendisini koruyup kollamak, çekinmek, hep rızasına uygun hareket etmeye gayret etmek. Onun için büyüklerimiz demişler ki, İlahi ente maksudi, ya Rabbi maksudum sensin, ve rudake matlubi, İstediğim de senin rızandır. Başka bir şey istemiyorum. Sadece senin beni sevmeni, benden hoşnut ve razı olmanı istiyorum. Ne dünya menfaati, ne mevki, ne makam, ne para, ne pul, ne kadın, ne şunu, ne bunu. Sadece senin rızanı istiyorum ya Rabbi. Bayrak bu. Fe innaha cuma'i cuma'u külli hayrin. Fe innaha cuma'u külli hayrin. Neden takvayı tavsiye ettiğini izah ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Diyor ki çünkü takva her hayrı kendisinde toplamış bir haslettir. Her hayır takvanın çatısı içinde vardır. Cuma kelimesi cim, elif, cim mim elif ayin toplamak, cem etmek manasına geliyormuş. Esreli olursa başka manaya gelir. Üstünlü olursa cemma olursa da belki öyle de okumak mümkündür. İsmi fail sigası olur ama bu lügatte böyle gösteriliyor. Her hayrı kendisinde toplamış bir şeydir. Bu kelimenin altında çok manalar yatar. Bunun için böyle 3-4 parmak kalınlığında bir kitap yazmak lazım. Takva nedir? İnsan nasıl hareket ederse takva ehli bir kul olur. Takva ehli olan insanlara Allah-u Teala Hazretleri'nin vaatleri nelerdir? Ne gibi müjdeler var takva ehli hakkında? Bir uzun büyük kitap meydana getirilir ve çok da iyi olur. Herhalde öyle bir kitap olsa insanlar okusalar takva ehline verilen nimetleri görünce her işi bırakıp takva ehli olmaya koşarlar. Ve aleyke bil cihat. Birinci tavsiyesi takva sahibi olmayı sana tavsiye ederim diyor Peygamber Efendimiz. Hepimize bu gerekiyor. Günahlardan kendimizi sakınacağız. Allah'a muhalefetten kaçacağız. Allah'a asi olmayacağız. Allah'ın buyruğunu tutacağız, Allah'ın yasaklarından kaçacağız. İkincisi, aleyke bil cihad. Sana cihadı tavsiye ederim. Cihadı sana tavsiye ederim. Ve innehu rehbaniyetül müslümin. Çünkü cihad Müslümanların ruhbanlığıdır. Müslümanların ruhbanlığı cihattır. Cihad, bu da çok büyük bir kelime. Bunun da hakkında zaten kitaplar yazılmış. En az bildiğimiz konulardan birisi cihat mevzudur. Yani bizim şu Türkiye'deki Müslümanların, benim diye böyle ortalıkta dolaşan Müslümanların en az bildiği meselelerden biri de cihat mevzudur. Cihadın çeşitleri, işte nefisle cihat var, efendim memleket düşmanlarıyla cihat var, çeşit çeşit cihatlar var. O cihadın çeşitleri, şekli, kaideleri, usulü, erkanı en az bildiğimiz hususlardan biri. Bunun için de kitap yazmak lazım. Kısaca özetlemek gerekirse, cihat bir kere iki büyük gruba ayrılıyor. Bir, düşman ile cihat. İki, kendi kendimiz ile cihat. Düşman ile cihat da düşmanın çeşidine göre gruplara ayrılıyor. Şeytanla uğraşırsın, şeytan bir düşmandır. Efendim, din düşmanlarıyla, memleket düşmanlarıyla, senin malına, canına, ırzına, namusuna, memleketine, toprağına göz dikmiş olanlarla uğraşırsın. Eline kılıcı, silahı, tabancayı, makineliği neyse bugünün imkanlarına göre bombayı alırsın. O düşmanı bu memlekete sokmazsın ve bu memleketteki Müslümanları, Müslümanların menfaatlerini korumak için gerekli şeyleri yaparsın. Cihat bu. Bir çeşidi. Bir çeşidi de insanın kendi kendisiyle yaptığı cihat. Bu da işte az yapılan cihatlardan birisi. Ötekisini zaman zaman hepimiz biliyoruz. Türk askeri kahramandır. Ecdadımız Balkanlarda şöyle çarpışmış. Efendim Kızıldeniz'de böyle çarpışmış. Afrika'da böyle çarpışmış diyoruz. Onu biraz biliyoruz. Harpler, savaşlar, Kosova Savaşı, Mohaç Harbi vesaire filan diye. Fakat nefisle cihadı çok unutmuşuz. Herkesin nefsi böyle kendisini atapot gibi sarmış. Herkes nefsiyle hareket ediyor. Kalbiyle, gönlüyle, takva ile hareket etmiyor da herkes nefsinin esiri olmuş. Nefsine birazcık bir dokundun mu, Süleymaniye'nin kubbesini taşıyan direk gibi sağlam bir nefsi var böyle içinde. Kalın, efendim, nefsine dokundun mu ne dostluk kalıyor, ne ahbaplık, ne akrabalık, hiçbir şey kalmıyor, bitiyor iş. Bu nefisle uğraşmak lazım. Çünkü bu nefis insanı uğraşılmazsa, İçte olduğu için bilinmez, arkadan hançerler, yerden yere vurur, bir, ondan sonra da cehenneme götürür, atar, iki. Yerden yere vurması nasıl olur? İnsan içkiye nefisle düşer, kumara nefisle düşer, kadına nefisle düşer, daha başka kötülüklere nefisle düşer, perişan olur. Ailesi perişan olur, malı mülkü perişan olur filan. Cehenneme de bu nefisle düşer insan. Nefse uyarak, nefsinin arzularına hevai nefs diyoruz malum. Hevai nefsine tabi olur. İçinden nefsi ne istiyorsa ona tabi olur. Uyar, gider onun peşinde. Sonu cehennem, Allah korusun. Akıllı kimse nefsini dizginleyecek. Nefis, hadis-i şeriflerde bir binaya benzetilmiştir. Nefsüke vatiyyetüke ferfak biha. Nefsin senin bineğindir. Ona rıfk ile muamele eyle. Yani bir at gibi düşün, eski devire göre bir at veya bir deve gibi düşün. Yumuşak muamele et nefsine. Merhamet eyle. Yani onu da böyle çok aç bırakıp, çok efendim dövüp, efendim saman vermeyip şey yaparsan seni taşıyamaz. Yığılır olduğu yere. Böyle bir kemik yığını çuvallı haline gelir. Yığılır, koşamaz, gidemez, şey yapamaz. Nefse belli bir miktarda gıdasını vereceksin. Seni taşıyacak. Nereden nereye taşıyacak? Beşikten mezara taşıyacak. Yani hayatın boyunca sen o nefse binerek gidiyorsun. Nefis senin bineğin. Ona yumuşak muamele edeceksin. Ama arpasını fazla verdiğin zaman da o zaman da fena. Arpasını ata fazla verdiğin zaman gemi azıya alıp da üstündekini çaldığı yer gibi yere nefse de fazla verdin mi dizginini çıkarttın mı ağzından azgınlaştırdın mı üstüne binilmez. Halbuki üstüne binmek için var idi. Yerden yere vurur insanı, perişan eder. Ne kafa kalır, ne göz kalır, ne kulak kalır, ne bacak kalır. Kırılır, parça parça olur insan. Onun için nefsi terbiye etmek lazım. Terbiyenin yolları nedir? İşte bak, söz sözü açıyor, soru soruyu açıyor. Şimdi saatte ilerliyor insan. Ne diyeyim ben? Nefsin terbiyesi için yollar var, çareler var, metotlar var. Bunlara girişmek lazım. Nefsin terbiyesinin yollarını iki büyük gruba ayırabiliriz. Yollardan bir tanesi sevgi yoluyla Allah-u Teala Hazretlerinin muhabbetini içeride taşkın hale getirip nefsi de ona hayran bırakıp nefsi de o sevginin içine çekmek, öyle gitmek. Yollardan birisi bu. Buna zikir ile gidiliyor. Yani Allah-u Teala Hazretlerini anıyorsun, zikrediyorsun, sevgi doluyor için. Allah dediğin zaman tüylen diken diken oluyor, için dışın bir heyecan kaplıyor, şey yapıyor. O zaman her şeyi Allah rızası için yapmaya başlıyorsun. Nefis de sana imreniyor, peşinden geliyor. Müslüman oluyor nefis de. Yollardan birisi bu. Bir başka yol, uykusunu az uyutursun, yemeğini az verirsin, efendim insanlarla konuşturmazsın. Yani yasaklarla, şunu yapma, bunu yapma filan diye. O yolda da terbiyeyle, riyazat yolu denir buna. Riyazetler yaptırarak, yani egzersizler, idmanlar, mahrumiyetler içinde, yani demirin böyle örsle, çekiç arasında küt dövüle dövüle bir kılığa, kalıba girmesi gibi bir şekil. O şekilde var, öteki şekilde var. Neticede nasıl olursa olsun bu nefsi terbiye etmek lazım. Terbiye olursa iyi bir binek olur, seni istediğin menzili maksuduna güzel bir şekilde götürür. İyi bir binek dünyanın saadetindendir yani. İyi bir binek dünyanın saadetidir. İnsan oradan oraya rahat gider. Kötü bir binek de insanı işte felaketlere uğratır. İkincisi bu. Birincisi takva, ikincisi cihat. Cihadı anlatırken bir düşmanla cihat vardır, bir nefisle cihat vardır dedik. Bunları ondan söyledik. Bir takvayı tavsiye etti Peygamber Efendimiz, iki cihadı tavsiye etti. Üçüncüsü ve aleyke bi zikrillah. Sana Allah-u Teala Hazretlerini zikretmeyi de tavsiye ederim. Bu zikri de bizim halkımız az biliyor. Zikir deyince bir propaganda yerleşmiş, bir karikatür münevverliği var. Yani kulak dolgunluğundan zikir mi? Ha, hu diyenler mi? Tamam. Tamam. Defterden sildi artık. Sen ona ne söylesen bitti. Yani zikir erbabı, derviş, bilmem Allah diyor. Hu diyor. Hu çekenler mi? Tesbihte var mı elinde? Efendim şeyi de düzgülde sarkıyor mu? Tamam. Sakalı nerede? Göğsüne kadar iniyor mu? Tamam. O adam olmaz onun nazarında. Bitti. Yani böyle bir şey var. Sanki hu demek. Hu ne demek? Hu Allah demek. Hu huvallahu lezî la ilahe illa hu. Ayet-i kerimesinde geçen bir şey. O diyoruz yani. Allah-u Teala Hazretlerinin ismini dile getirmeye sevgiden tahammül kalmıyor da o diyoruz. Allah desek duramayacağız yerimizde. O diyerek ancak işaretle şey yapıyoruz. Ona dil uzatılır mı? Cahillik tabii uzatıyor. Zikirden de bucak bucak kaçıyor. Kaçırtan kim? Şeytan. Şeytan kaçırtıyor zikirden. Çünkü zikir insanı Allah'a götüren yolların en kestirmelerinden birisidir. Şeytan hiç kovmaz zikretme. Önüne çıkar, yolunu çermeye çalışır. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun ki şeytan yolu çeler. Onun için ben de size zikri tavsiye ederim. Kendi aciz, naçiz, kusurlu nefsimle beraber zikre gayret etmek lazım. Çünkü bu kestirme yoldan gideceğiz inşallah. Ve tilavetü kitabillah. Dördüncü tavsiyesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Kur'an-ı Kerim'i okumak. Allah'ın kitabını okumak. Fe innehu nurun leke fil ard. Çünkü Kur'an-ı Kerim senin için yeryüzünde nurdur. Nur ne işe yarar? Işık demek yani. Ne işe yarar? Karanlığı aydınlatır, yolunu gösterir insana. Bu dünyada sana nurdur, yolunu gösteriyor. Evet, etrafına böyle ışık saçtığını görmüyorsun ama okuduğun zaman yolunu aydınlatacak. Karanlığın içinden seni çekecek, cennetin yoluna götürecek. Yeryüzünde nurdur ve zikrun leke fissema. Semada da senin hayır ile anılmana, methedilmene sebep olacak. Kur'an'ı okudun mu, ehli Kur'an diye seni semada melekler yad edecekler. Allah-u Teala Hazretleri meleklerine seni gösterip mübahat edecek. Şu Kur'an ehli kuluma bak diyecek. İstemez misin? Allah'ın sevdiği, övdüğü meleklere gösterip, hani sen, sizler insanları hep kan dökücü diyordunuz. Bak şu kuluma nasıl Kur'an'a sımsıkı sarılmış, nasıl ahkamına göre hareket ediyor, nasıl Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla ahlaklanmış. Öyle gösterilen, parmakla gösterilen, Allah tarafından sevilen bir kul olmak istemez mi insan? O halde Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarıl. Okumasını öğren, ezberine al, içindeki manasını anla, manasını hayatına tatbik et, Kur'an'la yaşa, Kur'an'a göre yaşa. Vahzun lisaneke, dilini sakla, depo et, dilini, diline sahip ol. İlla min hayrin, hayır söylemek durumu varsa konuş, o zaman buyur, ona bir şey demiyoruz ama aksi takdirde hayır söylemeyeceksen sus, diline sahip ol. Bak Allah iki tane açılıp kapanan dudak vermiş, bir de kuvvetli çene vermiş ki havucu vesaire kıtır kıtır, efendim, hatta kemiği bile çatır çutur insan şey yapıyor, kuvvetli. Kapatırsın, bildiğin şöyle çıkamaz. Açarsan o zaman artık ağzına geleni söylersin dışarıya doğru, o zaman da uğraş. Demek ki ya hayır söyleyeceksin, aksi takdirde susacaksın. Kapatacaksın, hayırsa hayır olduğuna karar verdiysen yukarıdan müsaade gelecek bu kapının açılmasına, o zaman açılacak, dil bir şey söyleyecek, birkaç söz çıkacak buradan. Hayırsa, aksi takdirde konuşmayacaksın. فَاِنَّ بِذَٰلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْتَانِ. Çünkü böyle yaparsan şeytana galip gelirsin. Böyle yaparsan şeytana galip gelirsin. Yoksa dilini olduğu gibi salıverirsen şeytana galibe olmaz. Bu hadis-i şerif üzerinde daha da durmak gerekir ama biraz daha konuşalım da burada bitirelim. Şimdi bu zikirle ilgili izahatımıza birkaç ekleme yapacağım burada. Diyor ki İbn Hacer el-Asqalani rahmetullahi aleyh'ten naklen, müellif merhum, zikir hadis-i şerifler ve Kur'an-ı Kerim ile söylenilmesine teşvik edilmiş sözleri tekerrür ile söylemeye denir. Nedir mesela onlar? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, işte bir zikir. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, bir zikir. O öyle, bunlar zikir mi? Demek ki ben her namazın arkasından zikir mi ediyormuşum? Zikir ediyorsun ya. Ecdadımız elhamdülillah öğretmiş. Biz farkında olmadan, ne yaptığımızın farkında olmadan neler yapıyoruz? Ecir kazanıyoruz. O zikirden korkanlar da bilsinler işte. Her namazın arkasında o çektiğimiz tesbihlerde bir zikirdir. Böyle korkulacak bir şey yok. Ne var yani? Allahu Ekber, La ilahe illallah, La havle ve la kuvvete illa billah, Estağfurullah el-Azim, Allah. Bunların hepsi zikir. Zikirde manasını iyice düşünüp de şey yapmak şartı yoktur. Olsa daha iyi olur ama böyle mükerreden söylese de olur diyor müellif. La yuştaratu istihdaru manahu li'ennel kasda gayru manah. Maksat mana değil, Allah-u Teala Hazretlerinin kendisidir. Onun için Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye, La ilahe illallah, La ilahe illallah diye devam edebilirsin. Ama manasını düşünerek yapabilirsen daha âlâ olur diye öyle bir şey yapmış. Zikir kalple olur bir de diyor burada. Tabi bu bizim anladığımız bir zikri kalbi vardır. Ondan başka diyor ki, zikru bil kalbi et tefekkür. Kalple zikir, tefekkür demektir. Demek ki insan şöyle gözünü kapatsa, Allah-u Teala Hazretlerinin lütuflarını düşünse, hikmetlerini düşünse, etrafına hikmetle, hikmetleri sezici bir gözle, ibretli bir gözle baksa, o da bir çeşit zikir oluyor. Allah Allah, şu çiçeğin güzelliğine bak, şu kokunun nefasetine bak, şu kuşun renklerine bak, şu koca efendim mahluk nasıl havada uçar, şu balık şu suyun içinde nasıl yaşar, şu ağaç şu meyveye bu tadı nereden bulur getirir? O toprağın içini kazıyorum ben, o şeker orada yok. Nereden gelmiş bu meyvenin içinde bu şeker? Bu nereden buluyor bu toprağın içinden bu şekeri? Yani düşündü mü insan? Düşündü mü? O da bir çeşit zikirdir diye söyleyeyim. Bir de bizim anladığımız manada zikri kalbi demek. Yani Allah Allah Allah sözünü dil ile değil de içinden tekrar etmektir. Ona da zikri kalbi derler. Tefekkür de bir çeşit zikir olduğu bu ifadeden anlaşıldı. Bir de ve zikru bil cevarihi en tasira müteferrikaten bit ta'a. Bir de azalar ile zikir vardır. El ile, ayakla, efendim gözle, kulakla. O nedir? Azalar ile zikir de nasıl oluyormuş? Ben gözümle nasıl zikredeceğim? Gözü Allah'a itaatte kullanırsan zikirdir. Kulağı Allah'a itaatte kullanırsan zikirdir. Eli Allah'a itaatte kullanırsan, ibadet ve taatte kullanırsan zikirdir. Günahta kullanırsan zikrin gayridir. Günahta kullanmayıp Allah'a itaatte kullanırsan zikirdir. Allah-u Teala Hazretleri şu hadis-i şeriflerin bize işaret buyurduğu güzel hasletlere sahip olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Yani Hürmet-i Esrar-ı Suretil Fatiha.